The Voice of Poland. Zostali tylko najlepsi. Zmierzą się na żywo. Oglądaj dziś o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo. Tylko w telewizyjnej dwójce. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają. I to na stałe. Kolorowe koszulki junior z nadrukami tylko 9,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Patronami medialnymi 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Telewizyjna Jedynka i Miesięcznik Fokus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 24 maja, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Przez 3 lata ukrywała się z porwanym w Polsce dzieckiem, teraz chłopca i jego matkę odnalazła portugalska policja. Ataki islamistów na siedzibę somalijskiego parlamentu, zginęły co najmniej 4 osoby. Polacy w USA także wybierają eurodeputowanych. Głosowanie za oceanem właśnie się rozpoczyna. Porwała małego Dawida i ślad po niej zaginął. Portugalska policja odnalazła dziecko porwane 3 lata temu w Polsce. Sprawczynią przestępstwa jest matka chłopca. Kobieta uprowadziła syna, mimo tego, że jego ojciec, Polak, decyzją sądu miał opiekować się dzieckiem. Z Lizbony Adriana Bąkowska. Mały Dawid, dziś 7-latek, został uprowadzony w 2011 roku przez obywatelkę Portugalii, która wówczas była żoną Polaka. Kobieta uciekła z dzieckiem mimo wyroku sądu, który przyznał prawa do opieki ojcu dziecka. Intensywne poszukiwania prowadzone przez portugalskich śledczych utrudniał fakt, że matka mieszkała w ukryciu i często zmieniała miejsce pobytu. Jak informuje policja, kobieta nie pracowała, nie miała konta w banku ani telefonu komórkowego, a żyła dzięki pomocy finansowej od rodziny. W tym czasie tata chłopca nie miał żadnego kontaktu z własnym dzieckiem. Ponieważ istniało podejrzenie, że Portugalka opuściła swój kraj, został wydany europejski nakaz aresztowania. Ostatecznie policja zlokalizowała jednak kobietę i chłopca w regionie Algarve na południu kraju. Matka została zatrzymana i odpowie za porwanie przed sądem. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Co najmniej 4 osoby nie żyją po ataku na siedzibę somalijskiego parlamentu. Napastnikami byli członkowie islamistycznego ugrupowania Ash-Shabaab powiązanego z Al-Kaidą. Do ataku doszło w czasie sesji parlamentu w Mogadiszu. Najpierw było słychać 2 duże wybuchy, a chwilę później napastnicy otworzyli ogień. Policja nie wyklucza, że liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć. Organizacja Ash-Shabaab jest jednym z największych problemów słabego somalijskiego rządu. Jej członkowie odpowiadają za szereg ataków na ludność cywilną. Ugrupowanie działa także w sąsiednich krajach. We wrześniu ubiegłego roku islamiści z Ash-Shabaab dokonali ataku terrorystycznego na centrum handlowe w stolicy Kenii, Nairobi. Zginęło wtedy ponad 70 osób, a ponad 170 zostało rannych. Polacy w USA właśnie rozpoczynają głosowanie. Będą wybierali polskich przedstawicieli do Europarlamentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. W tej chwili rozpoczyna się głosowanie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie, Nowym Jorku i New Jersey. Za godzinę zostaną otwarte lokale wyborcze w Chicago, a 2 godziny później w Los Angeles. Polacy przebywający w Stanach Zjednoczonych mogą głosować w 11 lokalach wyborczych. Musieli się jednak wcześniej zarejestrować. W tych wyborach zrobiło to niespełna 5 tysięcy osób, czyli 1 na 100 mieszkańców Stanów Zjednoczonych mówiących w domu po polsku. To także wielokrotnie mniej niż w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A głosowanie w Polsce, przypomnijmy, już jutro. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. W Krakowie będzie to podwójne głosowanie. Z jednej strony mieszkańcy będą wybierali eurodeputowanych, z drugiej wezmą udział w lokalnym referendum. Będą odpowiadali na 4 pytania. Jedno z nich dotyczy organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Czy jesteś za, czy przeciw organizacji takich igrzysk, o budowę ścieżek rowerowych w Krakowie, o budowę metra i o instalację systemu monitoringu wizyjnego? Na takie pytania tutaj krakowianie będą podejmować decyzje. Filip Szatanik z krakowskiego magistratu dodaje, że mieszkańcy głosować będą mogli w 448 obwodowych komisjach do spraw referendum. Punkty będą w tych samych budynkach, co obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Europarlamentu, ale w innych salach. Wszystkie te komisje są ulokowane w jednym budynku, to może być inna kondygnacja. Wszystko będzie jasno i czytelnie i klarownie oznaczone, żeby tak, żeby się nie zgubić, żeby każdy dotarł do miejsca, w którym jest uprawniony do oddania głosu. W klasie historycznej głosujemy w wyborach do Europarlamentu, a w klasie biologicznej głosujemy w referendum lokalnym. Aby krakowskie referendum było ważne, potrzeba co najmniej 30% frekwencji. 400 kilometrów od Aten zatrzęsła się ziemia do wstrząsów o sile prawie 6,5 stopnia w skali Richtera. Doszło na Morzu Egejskim w północno-wschodniej części kraju. Trzęsienie odczuwalne było najsilniej na wyspach Limnos i Samotraka oraz w Salonikach. Słabe wstrząsy były odczuwalne przez około 10 sekund w Stambule. Na razie nie ma doniesień o ofiarach ani stratach. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się jeszcze do Chełmna. Zjechali tam rycerze z całego Pomorza i już szykują się do starcia. Przed nimi turniej o złotą jaszczurkę. Słuchajcie, bracia, do jutra miasto jest nasze. Jakie przewidzieliście konkurencję? Piotr Buliński i komes zastępu rycerskiego z Chełmna. Turniej bojowy oczywiście, sztandarowy, ale w tym roku też po raz pierwszy turniej konny organizujemy. Mamy nadzieję, że mieszkańcom się spodoba. Przybrany jest pan za? Mikołaja Zryńska. Jak widać, herb jaszczurka to herb Towarzystwa Jaszczurczego, znanego w średniowieczu jako towarzystwo w opozycji do zakonu krzyżackiego. W Trójce kolejne informacje o 14:00. Zapraszamy. Koniec pięknej pogody na zachodzie Polski. W okolicach Szczecina temperatura spadła do 15 stopni, pada deszcz i możliwe są tam także burze. Im dalej na wschód, tym ładniej, bardzo dużo słońca i nawet do 29 stopni w Warszawie, w Lublinie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel, pamięcią RAM 4 giga i systemem Windows 8 za jedyne 1399 zł. MediaMarkt.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen Creative Technology. Jaki dzień niedługo mamy? Oczywiście, że dzień mamy. Dlatego już w weekend mamy dla twojej wyjątkowej mamy coś wyjątkowego. Wyjątkowo wspaniałe kwiaty, o których nie możesz przecież zapomnieć. Tak, specjalnie dla twojej mamy. Mamy bukiety prześlicznych róż, cudnych frezji i uroczych goździków w naprawdę super cenach. Już od dziś bukiet 13 pięknych pachnących róż. Jedynie 7,77. Bukiet 13 róż w Lidlu tylko 7,77. Lidl. Mądry wybór. The Voice of Poland. Zostali tylko najlepsi. Zmierzą się na żywo. Oglądaj dziś o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo. Tylko w telewizyjnej dwójce. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. W Syrii rewolucjoniści walczą o powrót do Homs. Na granicy Serbii i Kosowa mediatorzy negocjują pokój. Na Kubie rap idzie na wojnę. Jamajscy więźniowie śpiewają pieśni odkupienia. Niemen śni sen o Warszawie. Najlepsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe. 54. Krakowski Festiwal Filmowy. Zaprasza od 25 maja do 1 czerwca. Szczegóły www.krakowfilmfestiwal.pl. Patronem festiwalu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mamusiu, zrobiłam ci ciastko na dzień mamy. Och, jakie to miłe, z truskawkami. A skąd ta bita śmietanka, kochanie? Z łazienki, była na półce, więc wzięłam całą.

Justyna i Kuba, duet The Dumplings, Betonowy Las. Duet The Dumplings wystąpi na tegorocznym openerze, a na ten festiwal pojadą po udziale w konkursie Juliusz z Gdańska, a także Katarzyna z Gdyni. To właściwie no, pojadą kolejką po prostu z KM-ką, ponieważ ich propozycje jury wyłoniło w naszym dzisiejszym konkursie. Pytania, właściwie prośba brzmiała, jak moglibyśmy po polsku przedstawiać The Black Keys. Przyszło bardzo dużo zabawnych propozycji, bardzo dużo niecenzuralnych propozycji, czy też takich, które nie do końca nadają się na antenę o tej porze. Trochę żałuję przynajmniej jednej z nich. W każdym razie oto zwycięskie propozycje. Od dzisiaj możemy mówić, że 2 lipca na scenie openera występuje duet Kum i Kamrat, albo duet Nocny Ozor. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. A my z wielką radością przeniesiemy się teraz do wioski, którą od dawna chcieliśmy na antenie pokazać. Od dawna, od momentu, jak poznaliśmy Daniela Rycharskiego, to co robi. Daniel Rycharski zdążył w międzyczasie zostać naszym kulturystą w Radiowym Domu Kultury, a w końcu zabrał wycieczkę, aby wszyscy mogli obejrzeć Kurówko. Agnieszka Obszańska wesołym autobusem do Kurówka się wybrała i teraz dzięki tej wspólnej wyprawie my także znajdziemy się w tym bardzo wyjątkowym miejscu. Trafiamy do Kurówka. Tutaj wszystko się zaczęło. Siedzimy w szczerym polu, a na samym środku to, od czego zaczęła się nasza radiowo-domowo-kulturalna przygoda, czyli kapliczka. Dokładnie tak. Jesteśmy teraz przy Galerii Kapliczce w Kurówku. I czy zaczęło się tak naprawdę od kapliczki? A opowiada nam, przypomnijmy, Daniel Rycharski, nasz ubiegłoroczny kulturysta. Tak, więc jakby historia jest taka, że kilka lat temu, kiedy w ogóle rozpoczynałem pracę tutaj w Kurówku nad projektami artystycznymi, robiłem takie eksperymenty z małymi kapliczkami w kształcie domu, zbudowane z drutu, były owinięte wstążkami, tam były zawinięte sztuczne kwiaty i ja razem z sołtysem wieszałem je na drzewach w różnych miejscach, tutaj w okolicy tego miejsca, gdzie teraz jest stacjonarna kapliczka. One były wieszane w takich miejscach, gdzie rolnicy przechodzili razem z krowami na pastwiska, czy dojeżdżali do pól, także musieli je mijać. I w tych kapliczkach wieszałem różne zdjęcia, różne obiekty. Na zdjęciach było przedstawione Kurówko, mieszkańcy Kurówka, dlatego żeby pokazać w tym miejscu, w którym zwykle mamy przedmioty związane z religią, figurki, jakieś zdjęcia z przedstawieniami świętych. To jakby zamiast tego przedstawiałem to miejsce, Kurówko, tych ludzi, ich pracę, ich codzienność. Dlatego, że od jakiegoś czasu w Kurówku tutaj zauważyłem, że mieszkańcy troszkę stracili szacunek do samych siebie, że zaczęli się od siebie odgradzać, że jakby zanikła taka wspólnota, która była tutaj wcześniej. I jest to związane z upadkiem kultury chłopskiej, upadkiem rolnictwa. Myślę, że też bardzo przyczyniła się do tego na przykład telewizja. Mieszkańcy na przykład zamiast spotykać się wspólnie, tak jak kiedyś spotykali się na przystanku czy w remizie, no to wolą oglądać telewizję, wolą oglądać seriale. Nawet zaniknęło coś, co było w Kurówku. Plotka wiejska. Nawet ludzie przestali się interesować, co słuchać u sąsiada. I w Kurówku nawet 30 lat temu był taki lokalny teatr, który organizowała matka pana Jana Żmijewskiego. I to był taki teatr, który mieszkańcy organizowali sami dla siebie. Nie było żadnego inicjatora, animatora kultury. Aktorami byli tutaj mieszkańcy Kurówka, ludzie z okolicy. Reżyserem była pani Żmijewska i oni to robili dla siebie. I zresztą potem, jak zacząłem organizować te projekty, różne działania w Kurówku razem z mieszkańcami, to już było porównywane właśnie do tego teatru, który tutaj kiedyś był. Ale wracając do tych kapliczek, zacząłem wieszać te kapliczki i w pewnym momencie razem z sołtysem stwierdziliśmy, że trzeba chyba zbudować coś, co będzie tutaj na stałe. Coś, co będzie miejscem, którym się kojarzy z Kurówkiem, które będzie oryginalne i nikt tego nie ma. Więc wymyśliliśmy, że zbudujemy taką stacjonarną wersję tej galerii kapliczki i sołtys podarował mi, i dziękuję mu za to bardzo, 10 arów ziemi, tutaj właśnie tej łączki, na której siedzimy. Gdzie nieopodal. Krowy, bagna, podchodzą dziki. Tak, las, pastwiska i kukurydza, zboże. To też było ważne, żeby to miejsce było takie troszkę na uboczu, żeby ono nie było w centrum wsi, tylko żeby było na uboczu, dlatego że miało być takim miejscem kontemplacyjnym, że mieszkańcy mogą tutaj przyjść, że nikt ich nie obserwuje, nie patrzy, co oni robią, usiąść, postać, pooglądać to, co jest w kapliczce. Kapliczka też jakby już z założenia miała być kapliczką multimedialną, czyli ona miała wydawać dźwięk, miała pokazywać filmy i nie chcieliśmy też, żeby ona zaburzała jakiś taki spokój, jakiś rytm, który jest już we wsi. Poza tym to jest miejsce, którą codziennie mieszkańcy muszą mijać, idąc do pracy, na pole, do krów, a nie przejeżdżają tędy samochodem, bo w centrum wsi to wszyscy przejeżdżają ciągnikiem, samochodem i gdzieś tak w połowie roku 2012 dzięki pomocy pana Mariańskiego, mojego dziadka, Adama Pesty i pana Kozakiewicza, różnych mieszkańców, zbudowaliśmy tutaj tą kapliczkę. Postument na 3 stopniach, w środku gablota, przeszklona. Ważne też było, żeby ona miała dach zbudowany z paneli słonecznych, żeby ona się sama zasilała, żeby ona nie była uzależniona od dostawcy prądu, że musimy płacić za prąd. Pierwszą wystawą był projekt Zbyszka Sałaja, Gadająca Kapliczka. I co ważne, to był projekt, który generował energię ludzi, którzy mieszkają na miejscu, a nie była to wystawa wwieziona zupełnie bez kontekstu z Kurówkiem. Nie, nie, nie. Właśnie w ogóle wszystko, co jest związane z Galerią Kapliczką, musi być związane z Kurówkiem, a przynajmniej jakoś z wsią, z obszarem wiejskim, z tym tematem, dlatego że te wystawy są dedykowane mieszkańcom wsi i oni są tym pierwszym odbiorcą i najważniejsze jest, żeby im się to podobało, żeby oni to zrozumieli. I ta galająca Galeria Kapliczka to jest czujnik ruchu, który jest tutaj podłączony do stopnia. Jak ktoś przechodził na przykład z krowami, to uruchamiał mieszkańców Kurówka mówiących dzień dobry. To byli po kolei nagrywani różni ludzie tutaj z Kurówka, którzy mówili dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To MIA, a wspólnie z Agnieszką Obszańską wracamy do Kurówka. Macie tego Szczawiu? Już starczy, wygraliście! Warto też powiedzieć o tym, co tutaj można zebrać, bo aktualnie trwa tutaj zbieranie roślin, z których robi się faćkę. Co to jest faćka? Tak, w tym momencie trwa gra terenowa, w którym jednym z punktów jest właśnie zbieranie lokalnych roślin, z których będzie przyrządzane jedzenie w remizie. I jedną z tych roślin jest faćka, jest to lebioda w ogóle, która jest lokalnie nazywana faćką. I ta faćka zwykle to robiło się tak, że prużyło się kaszę, gotowało się tą faćkę, mieszało się z tą kaszą i dodawało się na przykład troszkę jakiegoś tłuszczu. Znaczy właśnie najlepiej na faćkę koniec maja, początek czerwca. Wyjątkowo w tym roku jest wcześniej, ze względu na to, że w ogóle wszystko wcześniej wyrosło. No było to troszkę takie biedne jedzenie na trudne czasy, ale ma też tutaj swoich smakoszy ta faćka. No i oprócz tego zbieramy tutaj też szczaw i robimy taką szczawiówkę z świeżego, młodego szczawiu. Znaczy robi ją pani Halina Mariańska, bo ona jest odpowiedzialna dzisiaj tutaj podczas tego naszego wydarzenia za kulinaria. I teraz właśnie zebraliśmy te rośliny i za chwilę pójdziemy do remizy przygotowywać to jedzenie. Nasze zbiory. O, to nie, to przekażecie już pani Halinie. Ja muszę to napisać. To musi przekazać pani Halinie. Pani Halina ma takie umiejętności, że cudownie rozumie mowę. To my czekamy na ucztę, którą przygotuje nam pani Halina. Teraz wróćmy jeszcze do kapliczki na chwilę. Co aktualnie w kapliczce? Aktualnie w kapliczce pokazywany jest projekt Lustro. Odwołujemy się tutaj do takiej teorii, że lustro ma pamięć. To jest taka stara tradycja ludowa, że lustro zapamiętuje obrazy. I chodzi o to, że po pierwsze, żeby mieszkańcy zobaczyli siebie w tej kapliczce, a nie właśnie coś zupełnie innego, tylko samych siebie. A po drugie, chodzi o to, żeby to lustro zapamiętało to, co tutaj widzi. Dobrze, porzucamy na chwilę bagna, pola, kapliczkę i za chwilę opowiemy o dwóch bardzo ważnych elementach, z których w tym momencie chyba Kurówko słynie, czyli z murali i z przystanku, na którym również znajduje się bardzo ciekawa instalacja, ale o tym za chwilę. O, za chwilę o tym opowiem. Z kapliczki przenosimy się do pierwszego domostwa, chyba z najsłynniejszym, pierwszym muralem. U kogo gościmy? Tak, to jest najsłynniejszy mural z Kurówka, Królik Olis. Jesteśmy u pana Jana Żmijewskiego. To też był jeden z pierwszych murali w ogóle, który powstał, bo pan Jan Żmijewski był jednym z najbardziej zainteresowanych, zaangażowanych tutaj mieszkańców. Radośnie tutaj nam podszczekuje demon. Ilu gospodarzy tak naprawdę włączyło się w akcję? Czy trudno ci było w ogóle namówić tutaj mieszkańców do tego, żeby murale pojawiły się na ich shopach, na ich domach? Nie, bo cała historia zaczęła się od tego, że namalowałem pierwszy mural u moich dziadków, czyli to była wtedy rybo-świnia. I wtedy przyszedł pan Ocicki, powiedział, że on ma taką fajną szopkę i mu się bardzo ten mural podoba, żeby przyjść do niego namalować. No to poszedłem do niego, namalowałem ten mural. Później przyszedł chyba pan Wawrzyński, powiedział, no w sumie, że on też ma miejsce, że mogę namalować. I tak zacząłem je malować w kolejnych miejscach i powstało mnóstwo. Tylko one są jakby rozsiane po całej okolicy, nie tylko w centrum tutaj wsi, ale w promieniu już kilku kilometrów, bo i w Lisewie, i w Smorzewie, w Myszkach, w Antoniewie, w Kręćkowie, w całym tutaj regionie. Wiem, że one też są taką tutaj lokalną atrakcją turystyczną, bo wiem, że przyjeżdżają różni ludzie, na przykład fotografują te zwierzęta. A teraz niedawno namalowaliśmy nowy mural u pana Bartlewskiego. Tutaj kogut się doprasza, żeby go namalować. Kogut też jest namalowany u pana Paćkowskiego w Smorzewie. Mijamy kaczki, wchodzimy do zagrody Kuzek, szukamy gospodarza, pukamy do drzwi. Proszę bardzo. Skąd się w ogóle wziął u pana taki pomysł, żeby mural się u pana pojawił? To nie mój pomysł, to pana Daniela pomysł. No, jest co jest, podoba mi się. Na tych szopach, budynkach? To jest nasz ziomek, a wtedy ma prawo tutaj trochę pohulać. To jest ten najpopularniejszy mural i zawsze jak ktoś przyjeżdża do Kurówka, to pierwsze co, to chce zobaczyć właśnie królikolisa i przychodzimy zawsze do pana tutaj. Czyli jest pan właścicielem najpopularniejszego muralu w Kurówku. Miło mi. I teraz od zagrody pana Żmijewskiego dochodzimy do strategicznego punktu, czyli przystanku, ale to nie jest zwykły przystanek. Tak, to jest przystanek, który jest w centrum Kurówka i to było też miejsce, które skupiało całe życie kulturalne Kurówka jeszcze kilka lat temu, bo tutaj wiejscy narratorzy spotykali się razem i opowiadali sobie właśnie te różne dziwne historie o stworach, o potworach, o różnych historiach z przeszłości, które też były inspiracją do malowania na przykład tych murali. No ale ta tradycja też niestety jakoś zaniknęła już od kilkunastu lat, nikt się nie spotyka na przystanku autobusowym. Tutaj na przykład przychodziła pani Drożdżewska, która mieszkała tutaj w tym domku obok, to był kiedyś stary, piękny dwór i opowiadała nam właśnie historie, których tak naprawdę nikt nie zapisywał, nikt nie nagrywał, bo one były tylko przekazywane ustnie. I ta tradycja właśnie też gdzieś tam zaniknęła, ludzie przestali się tutaj spotykać i postanowiłem, że spróbujemy ją reaktywować i wykorzystamy do tego taką formę bardziej miejską, znaczy wykorzystamy panel diodowy, który jest wykorzystywany w mieście w reklamie, ale my na nim będziemy wyświetlać te historie, które były tutaj opowiadane, żeby one odżyły w tym miejscu. Czyli przystanek pełni teraz zupełnie inną funkcję. Bo ważne jeszcze jest to, że ten przystanek stracił swoją jakby pierwotną funkcję, czyli nie jest już przystankiem autobusowym, bo właściwie nikt już tutaj nie używa autobusu, autobusy już prawie nie jeżdżą, więc stało to się takim miejscem trochę widmem. No teraz jakby powróciliśmy do tych opowieści, do tej tradycji. Dawno temu stał w Kurówku dwór z pięknym ogrodem, tak zaczyna się ta opowieść. Tak, tak, tak. I tutaj właśnie wyświetlają się te opowieści, które wcześniej zbieraliśmy wśród mieszkańców, na przykład od pani Hani Drożdżewskiej. Wspominałeś o teatrze. Czy nie myślicie o tym, żeby go tutaj reaktywować? Tak, no właśnie jest taki pomysł i w zasadzie już zaczęliśmy realizację tego nowego projektu. Chcemy reaktywować ten teatr, ale w formie bardziej filmowej. W związku z tym, że niedaleko Kurówka, 2 kilometry na południe, znajduje się jeden z największych w Polsce głazów narzutowych, który w ogóle jest niesamowity. I zebraliśmy historie związane z tym głazem, a ich jest sporo, bo na przykład Niemcy próbowali go wysadzić. Tam są teraz jeszcze takie dziury na nim po ładunkach wybuchowych. Podobno był pod nim skar. On prawdopodobnie musiał pełnić wcześniej jakieś funkcje rytualne, dlatego że jest jak ołtarz, jest praktycznie płaski jak stół. I zebraliśmy tę historię, ja poprosiłem mojego kolegę Sławka Schutego, z którym wcześniej już współpracowałem i który też zna Kurówko, jest miłośnikiem tutaj tej wsi, żeby nam jakby złożył to w scenariusz filmowy. No i przymierzamy się do realizacji filmu. I ważne jest to, że w tym filmie będą występować mieszkańcy wsi. Nie tylko będą w nim występować, ale będą go w zasadzie produkować, tworzyć od początku, że będą to mieszkańcy wsi i to będzie nawiązanie do tego teatru, który tutaj był 20-30 lat temu. Nasza historia dzisiejsza powoli się kończy, ale jak słyszymy, nie kończą się historie w Kurówku. Będziemy się wam przyglądać, no i będziemy tutaj zaglądać, bo to wygląda nam na początek wielkiej roboty. Tak, pomysły i projekty się nie kończą. Okazuje się, że ciągle pojawia się coś nowego i myślę, że tak naprawdę to jest dopiero początek. A my mamy nadzieję, że pojawi się wielu takich, którzy będą chcieli podobne rzeczy robić dookoła siebie, bo naprawdę trzeba zacząć od tego, co dookoła. Doktor Daniel Rycharski oprowadzał nas po swoim Kurówku. Agnieszka Obszańska chodziła, słuchała i dzięki temu byliśmy tam razem. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka teraz można poczytać, ale po audycji z całą pewnością będzie można raz jeszcze posłuchać tej wycieczki. Najweselszy zespół świata, Sigur Rós. Tydzień temu w naszym studiu w Radiowym Domu Kultury pojawiła się Olga Hołownia w towarzystwie islandzkich poetek. W tym tygodniu Michał Nogaś poleciał z rewizytą na Islandię. W wietrznym Reykjaviku, stolicy Islandii, jest 8 stopni i od dwóch dni trwa festiwal sztuki, największe wydarzenie kulturalne na Islandii. Jedną z najważniejszych części tego wydarzenia jest projekt Wiersze z Islandii, Wiersze z Polski, znany naszym słuchaczom doskonale od kilkunastu miesięcy. To co słychać? To islandzka kaczka. Projekt Wiersze z Islandii, Wiersze z Polski zostanie oficjalnie zamknięty właśnie dziś w Reykjaviku. Wśród osób odpowiedzialnych za to wydarzenie, przypomnę, organizowane przez Instytut Książki, jest też świetnie naszym słuchaczom znana Olga Hołownia. No i spotykamy się tu w Reykjaviku, w ratuszu, między innymi właśnie z Olgą. A w środku wystawa, na tej wystawie plakaty, a na plakatach wiersze. Islandzkich i polskich poetek w obu wiersach językowych. Pojawia się między innymi Ewa Lipska, Ingbjörg Haraldsdóttir, bardzo ważna poetka islandzka dla całego pokolenia poetek islandzkich. Pojawiają się również wiersze Ingunn Snædal, Kristín Svava Tómasdóttir, która była w Warszawie parę dni temu, i Agnieszki Wolny Hamkało w tłumaczeniu islandzkim. Te przykłady przede wszystkim byłyby o wiele gorsze, gdyby nie fakt, że dwóch redaktorów, najpierw Marcin Sendecki, a później w dużej części projektu Jerzy Jarniewicz, sprawdzali wiersze, które ja przetłumaczyłam i sugerowali, jak je poprawić. Niektóre wiersze są w całości, niektórych wiersz mamy fragmenty. Do Olgi dziś jeszcze wrócimy, ale przed nami spotkanie z kimś, kto przyjechał specjalnie tutaj z Warszawy, by porozmawiać o polskiej poezji, a także aktywnie ją tworzyć. To będzie... najbardziej znany polski slamer. Wojtek Cichoń. Za nami piątkowe spotkanie, przed nami sobotni slam, o tym za chwilę poopowiadamy. Chciałem zapytać cię o twoje miejsce w tym całym wydarzeniu. Mam zaszczyt bycia tutaj i prowadzenia warsztatów właśnie z poezji spoken wordowej, czyli z poezji pisanej z myślą o scenie, a nie o kartce. No i występowałem na scenie, mówiąc swoje trzy rzeczy z muzyką. Ale to nie jest twoje pierwsze spotkanie z tym wydarzeniem, bo były także rzeczy, które miały miejsce w Polsce, więc może przypomnijmy, co się działo u nas w kraju. W Polsce, w Warszawie dokładnie, zorganizowaliśmy taki wieczór poezji właśnie spoken wordowej z gościem z Islandii i z takim przekrojem sceny warszawskiej spoken word. Co się działo? No występowali polscy slamerzy i właśnie jeden z, może nie slamer, ale poeta typowo performance'owy islandzki. Rzadko patrzymy w oczy naszym szaleństwom, dlatego zazwyczaj kończymy w przyciemnianych okularach w środku lata, błagając przeszłe lata o normalny wypoczynek. Zostają nam małe przyjemności, jak kostki lodu szklaniące od dzwonek. Imprezy tego typu często się odbywają, jak na skalę Polski w Warszawie, ale w ogóle poezja spoken word jest wciąż taką rzeczą gdzieś niszową. Tak samo jak slam poetycki, chociaż jest już w Polsce bodajże 11 lat. Cały czas jest tylko regularne slamy poetyckie, odbywają się w kilku największych miastach w Polsce. Także staramy się szerzyć, krzewić tą ideę takiej poezji pisanej, pokazywanej na scenie. Szklanki jadą obok nas. Z truskawkami. co się wydarzyło podczas piątkowego spotkania i co się wydarzy dzisiaj? Jaki jest twój plan na Islandię? Dzisiaj będę prowadził slam w hostelu właśnie z ludźmi, z którymi prowadziłem warsztaty slamowe tutaj, z młodymi ludźmi, ale też slam będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli wystąpić na scenie. Także no, spodziewam się fajnej energii i fajnego przekroju poezji. To wróćmy jeszcze do wczorajszego wydarzenia. I właśnie po to jest mikrofon, idioto. Właśnie po to. Plan był taki, że pokażemy też przekrój wielu form, w których poezja może się pokazywać. Czyli byli klasyczni poeci, którzy publikują tomiki, byli muzycy, którzy improwizowali do tego, co tam się działo, byli DJ-e, także szeroki przekrój słowa i muzyki. Przenosimy się teraz do biblioteki w Reykjaviku po to, by spotkać osobę, która wspólnie z Wojtkiem poprowadzi dzisiejszy slam, a przy okazji jest jedną z 16 osób, które pojawiają się na scenie, no i rapują. Hello, my name is Vigdís Ósk. We're 16 girls together in a rap band called Reykjavíkudætur or Reykjavíkudaughters. Na scenie jest nas 16. Nazywamy się Reykjavík Daughters. Wszystko zaczęło się w listopadzie. To był żart dwóch dziewczyn założycielek. Zajmowały się rapem od pewnego czasu, aż w końcu uznały, że brzmi to całkiem nieźle. Dlaczego by czegoś z tym nie zrobić? Zorganizowały wieczór tylko dla rapujących dziewczyn. Każda chętna mogła się zgłosić. I w czasie tego spotkania zawarły pakt. Tak powstał klan. Ja dołączyłam do nich 3 miesiące temu. To może w tej chwili posłuchajmy, jak śpiewają Reykjavík's Daughter? Przekonamy się o tym, jak rapują dziewczyny z Islandii dziś wieczorem w Reykjaviku, skąd pozdrawiamy i wrócimy tu za kilka minut. No ale czy my zdołamy do Reykjaviku dolecieć na ten koncert? Ci, którzy latają, pewnie tak, ale ja się boję latać. Ten zespół nazywa się Gold Rap, ale ta wersja nagrania You Never Know powstała dzięki islandzkiej grupie MUM. Właśnie Islandia. Michał Nogaś. Wracamy do Reykjaviku. To właśnie takie dźwięki towarzyszą otwarciu Festiwalu Sztuki. Czym jest ta impreza? Przypomnę, że tutaj w Reykjaviku z nami Olga Hołownia. Największy festiwal w Reykjaviku, który odbywa się co roku na wiosnę. Świętujemy fakt, że jest widno, że słońce jest właściwie cały czas. Przez 2-3 godziny robi się szaro i świętujemy to sztuką. Każdego rodzaju, wszelkiego rodzaju gatunku sztuką. Za chwilę naszym gościem będzie szefowa tego wydarzenia. Hanna Sztyrmistochter. Na jednej z głównych ulic Reykjaviku spotykamy szefową festiwalu. Ciągle biega, bo otwierają się kolejne wydarzenia. W tym roku postanowiliśmy rozmawiać o idei, o tym, czym jest proces artystyczny, że jest nieustający, nie ma początku ani końca. Wydarzenia, pokazy festiwalowe inspirowane są kompozycją Annie Lockwood, Piano Transplants. Ona z kolei była inspirowana pierwszym udanym przeszczepem serca na początku 1968 roku. Cały ten pomysł z fortepianem ma związek z tym, że rzeczy dookoła nas nie umierają, funkcjonują, ciągle nadajemy jakiś sens ich istnieniu. Wiele rzeczy w czasie festiwalu dzieje się w różnych częściach Reykjaviku. W tej chwili spotykamy się przed jedną z galerii, przy jednej z głównych ulic miasta, ale częścią festiwalu jest także poezja, poezja polska i islandzka. Dlaczego podjęłaś decyzję, że wiersze staną się częścią tego festiwalu? Tworzenie tego festiwalu, układanie jego programu to długi proces. Szukamy sposobów, w jaki różne gatunki sztuki mogą się spotkać. Gdy idzie o ten projekt poetycki, zainteresowało nas nie tylko to, że właśnie w czasie naszego festiwalu on się zakończy. Śledziliśmy i doceniliśmy także poprzednie wydarzenia. Były niezwykle ciekawe i dobrze przyjęte. Poezja od zawsze była ważną częścią festiwalu, powstałego w 1970 roku. W przeszłości każda kolejna edycja miała swój wiersz, obraz i rzeźbę. W ten sposób nawiązujemy do tego, co dawne. Festiwal odbywa się już po raz 28. To teraz chwila o tym, jak polskie wiersze przyjęto na Islandii. Ze mną pracująca w Biurze Miasta Literatury UNESCO w Reykjaviku. Laura Alstensdóttir. Ort it started in Iceland actually last September. Na Islandii ORT zaczął się we wrześniu zeszłego roku, kiedy to Ewa Lipska wzięła udział w naszym międzynarodowym festiwalu literatury. To był wielki sukces. Teraz Lipska ma swoich fanów w Reykjaviku. Wizyta tak ważnego gościa z Polski była dla nas czymś niezwykłym. Nawet nie znajduję słów, by to opisać. W październiku z kolei podczas festiwalu Reykjavik Czyta umieściliśmy polską poezję w autobusach i na przystankach autobusowych, a także w oknach budynków. Te wiersze było widać wszędzie, w mieście i na przedmieściach. Ludziom to się bardzo spodobało, czytanie polskich i islandzkich wierszy o poranku w drodze do pracy. W Domu Nordyckim odbyło się seminarium na temat przekładów i tego, jak są ważne, z udziałem dwóch polskich i trzech islandzkich poetów. Rozmawialiśmy też o tym, jak ważne jest dla nas, dla małego narodu mówiącego własnym językiem, pokazywanie islandzkiej literatury za granicą i odkrywanie zagranicznej, ale przetłumaczonej na nasz język, tak by każdy mógł przeczytać. Wszystko to sprawiło, że przedsięwzięcie było wielkim sukcesem. In our language, so we everybody can read. So all together it was one great success. I teraz na zakończenie wracamy do Olgi Hołowni. Wydaje mi się, że projekt przerósł nasze oczekiwania. Z Izabelą Kalutą, która z ramienia Instytutu Książki koordynowała projekt ORT, wierszy z Islandii, wierszy z Polski, planowałyśmy przede wszystkim prezentację wierszy w przestrzeni miejskiej. I to, wydaje mi się, udało się bardzo dobrze. Te wiersze zostały zaprezentowane i w Reykjaviku, i w kilku innych miastach Islandii, między innymi w Akureyri czy Visafjordur, trafiły też tam nasze wystawy, ale przede wszystkim w Warszawie, w Trójmieście czy w Krakowie. Przetłumaczyliśmy naprawdę bardzo dużo wierszy, bo w sumie jest ponad 200 wierszy, więc jeżeli chodzi o pracę samą translatorską, to był ogromny wysiłek. I przede wszystkim to, co mi się wydaje, że jest bardzo istotne, udało nam się zaprezentować wiersze zaplecze młodszych pokoleń poetów, którzy byli w Islandii nieznani. Był szereg imprez dla dzieci, bo to była też część projektu Mini Ort, który koordynowała Anna Wojtyńska. W Harpie, w budynku Filharmonii Islandzkiej, odbyły się wydarzenia z wierszem Tuwima i ten wiersz też zaczął żyć własnym życiem. Czyli to, co jest dla nas istotne, to, że projekt się nie zamyka i znika, tylko jest jakaś kontynuacja. Olga, to dziękujemy za te 12 miesięcy. Przypomnę, że my byliśmy patronem tego wydarzenia i w Polsce, i na Islandii. To może na zakończenie wróćmy jeszcze nad... Jak nazywa się ten akwen? Fjordnin, jeziorko. Posłuchajmy tych dźwięków, które otworzyły festiwal 2 dni temu. To tak... W samym centrum Reykjaviku grał, śpiewał przy akompaniamencie dzwonów. Høgni Eilsson. No i pozdrawiamy z Reykjaviku. Takk fyrir okkur. Bless. Ponownie chyba ta ciekawska kaczka pojawiła się na zakończenie tej podróży do Reykjaviku. Nasza strona to polskieradio.pl/trójka. Tam można znaleźć artykuł, który towarzyszy dzisiejszemu wydaniu Radiowego Domu Kultury. Także fragment cytowanego przeze mnie na antenie listu opublikowanego przez zespół Janusz Prusinowski Trio. Całość tego wystąpienia zespołu można znaleźć w internecie. Polecamy serdecznie wszystko to, o czym mówiliśmy. Pewnie za kilka minut rozmowy i dźwięki z naszej audycji także pojawią się na stronie. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze wydanie. Słyszymy się ponownie w przyszłym tygodniu. To będzie wydanie z Krakowa. Jedziemy na miesiąc fotografii, aby pooglądać wystawy. Nieco później, bo 5 czerwca w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej jako rozpoczęcie festiwalu Red Bull Music Academy Weekender Warsaw wystąpi artysta, który przedstawia się po prostu Hauszka. Po prostu... Często tak bywa w przypadku artystów, nie oddaje wielości wrażeń, których jego muzyka nam dostarcza. Na zakończenie dzisiejszego wydania Radiowego Domu Kultury Hauszka, a 5 czerwca jego koncert w naszym trójkowym studiu. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Nogaś, Elżbieta Malinowska. Dziękujemy i do usłyszenia.